Na początek nocnej Polski zespół Omen, Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy na 2 godziny z polską muzyką. Razem będziemy słuchali bardzo różnych rzeczy. Po grupie Omen zupełnie inaczej, w innym stylu, między innymi Angela Gaber plus Trio. wielkiego jej urody wzór, bo jej uroda jak bystra woda prawe się zrunieniło, jak pólno rózo, bo pólno rózo sto roku kście, tam spoczkę por la madrugada. się wśród piasku byle gdzie, na plaży leżą zakochani. To gołe oko wie, on kocha, ona też, to proste i skomplikowane. No bo jak Porto Vecchio czy miasto zamiast fal, nad Bałtykiem tyle lat, miłość, która nie ma szans, kradnie serca, potem zaś chowa głowę w piach. Tylko ją na tyle stać, żeby jeden sezon trwać, skleić serca pośród rytm, nie zostawiać blizn. Na piasku byle jak, dalecy bliscy tam, na plaży leżą zakochani. Choć kocha ona on, jej dom o kwadrans stąd, lecz on mieszka w Zakopanem. Logikę trudno dostrzec, chowa głowę w piach. Tylko ją na tyle stać, żeby jeden sezon trwać, skleić serca pośród wych, nie zostawiać blizn. Nad Bałtykiem tyle lat, miłość, która nie ma szans, kradnie serca, potem zać, chowa głowę w piach. Trójce Nocna Polska, przed chwilą Angela Gabel plus Trio, zaraz potem zespół Madrugada, który bardzo zgrabnie łączy muzykę ludową polską z muzyką latynoską. Dość oryginalne połączenie, przyznają państwo. No i na zakończenie Iza and Latynoscy Brothers, czyli Maciej Łyszkiewicz, jego koledzy i Iza. Na koniec oczywiście tej trójki, bo gramy do czwartej dużo polskiej muzyki. Kolejny zespół, właściwie artystka, to Ola Wielgomas, potem będzie Andrzej Mrozek i Baranowski. Plączą się na wzgórzach niepokoju. Rzeczy tracą niepokoju zamieszkałam. Od pani szum drżą powieki, na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Widzę sztormu toń na wzgórzach niepokoju. Płytki oddech, rozproszona noc, nie chcę znowu odejść. Rzeczy tracą sens i spokój, słońce tańczy w mroku. A gdyby niepokoju zamieszkałam. Od pani szum drżą powieki, na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Poczucie, że pływy i prądy porusza. kamienie pod palcami stóp i chcę mieć poczucie, że pływy i prądy poruszają mnie. Coś pękło i jakbym na nowo czuł, na nowo chciał, na nowo był. Naiwnie wpatrzony w jaskrawy punkt, sklepienie gwiazd, magiczny pył. Wszystko się łączy z nią, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na wszystko się łączy z nią, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na niby w snach, gdzie będę ja, tam będziesz ty. Zaklinam czas, gdy skradam się do twoich warg. Czekałem na ciebie, choć nie wiem sam, jak można żyć na nowo tak. Wszystko się łączy z nią, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na niby w snach, gdzie będę ja, tam będziesz ty. Wszystko się łączy z nią, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na tych trzech artystów państwo znają dość dobrze z Nocnej Polski, chociaż najczęściej, myślę, z tej trójki pojawiała się Ola Wielgomas. A poza nią był także Andrzej Mrozek i Baranowski. A to teraz może artyści, którzy byli w audycji Trójka Żąda Debiutów całkiem niedawno oraz jakiś czas temu. Na początek Zimny. Nie umiem z tobą być, tak Chciałbym móc odespać, znów się nie martwić nic, móc kiedy zechcę przestać, a kiedy zechcę żyć. Chcę móc codziennie pisać i upijać się co noc, zawczasu poczuć przedsmak i wiedzieć, że mam dość. Tak chciałbym móc odespać. Chociaż nie widzę już sensu, to staram się zbliżyć do ciebie, bo choć nic się nie zmienia, to nie ma znaczenia, jak mam powiedzieć ci to. I chociaż nie widzę już sensu, to staram się zbliżyć do ciebie, bo choć nic się nie zmienia, to nie ma znaczenia, jak mam powiedzieć ci to. Zbliżyć do ciebie, bo choć nic się nie zmienia, to nie ma znaczenia, jak mam powiedzieć ci to. Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura jest brzydka pogoda. padam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura jest brzydka pogoda. Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura jest. Przez palce w pomruku znaczeń gęstnieje krew. Rytm serca, echo mych myśli wbija się w kram. Balansujemy, szukamy wciąż miejsca na tej krawędzi. Nie słychać już nic. Nocne światła miast czytają w moich oczach. Nie mogę spać, czuję wciąż niedosyt. Nocne światła miast czytają w moich oczach. Nie mogę spać, czuję wciąż niedosyt. Niewinne, choć tak banalne, bliskie, tula milczeniem, echem kamienic, pustych butelek, strzaskanych nadziei, płynę po cichu, szelestem wspomnień, patrzę na wszystko, znam już na pamięć, a odpowiedzi pasują przelotnie, jak stare witryny, tkwimy wciąż tu. Nocne światła miast czytają w moich oczach, nie mogę spać, czuję wciąż niedosyt. Nocne światła miast czytają w moich oczach, nie mogę spać, czuję wciąż niedosyt. Nocne światła miast. Światła miast. Mocne światła miast. Jak wspominałem, trójka artystów, którzy byli dawno temu, albo całkiem niedawno, albo byli i wrócili w audycji Trójka Żąda Debiutów. Bo był Marcin Łazarski, Brodacze, Lajfakt i Zimny. A teraz połączenie, którego się nie spodziewaliśmy. To tak jakby Kumkę Olik połączyć z zespołem Malarzy i Żołnierzy. Czyli Tatę z Synami, czyli Holaki. A po Holakach będzie Kobra Nocka z zupełnie nowej płyty i z nowej płyty Olaf Deriglasow, czyli Cyrk Deriglasow. Kiedy ktoś na ulicy nieznajomy mi życzy, albo spotyka mnie w sklepie i rzuca, co u ciebie. Kiedy mi się w pas kłania, jak jadę rowerem z lasu, dzień dobry proszę pana, albo albo panie Stachu. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy tacy podobni. Nie wyprowadzam cię z błędu, żeby nie tracić rozpędu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry, dzień dobry. To chyba on, to chyba on. I ona też poznaje ją. Opuszcza wzrok i ścisza ton, przymierza i ładuje broń. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy tacy podobni. Nie wyprowadzam cię z błędu, żeby nie tracić rozpędu. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.

nawet jeśli jest, to jej nie ma, córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to nie ma jej dla ciebie, córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma, nie ma córki w domu. Nie minęły dwa tygodnie, a ktoś nieśmiało do drzwi dzwoni. Młody inteligent w okularach i z kwiatami w dłoni. Pyta, czy do filharmonii może zaprosić córkę, bo dziś grają nastrojowy nokturny. Chwila, robię się czujny. No bo kulturalny chłopiec niestety pewnie bić się nie umie. Więc jako broni moją córkę w niekulturalnym tłumie. Muszę mu powiedzieć prawdę, bo szczerość to moja podstawowa cecha. Słuchaj, masz dzisiaj pecha, albowiem córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma, córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to nie ma jej dla ciebie. Nie ma ten potencjalny przebój, tylko dobrze by było, żeby ktoś to jeszcze grywał w radiu. Cyrk Deryglasow i córki nie ma w domu. Wcześniej Kobranocka z nowej płyty My i oni, a także Cholaki, czyli tata i synowie. Kolejna trójka to jeden, Nowika z Baszem i Marta Kosakowska, czyli Marika z Busławem. Potem przeczep korzyst i pokazał, że ich mózgi wyklony wyrzutych orbit, wyrzutych orbit, wyrzuconych z orbit, wyrzutych orbit. Że nie mogę latać, że nie mogę latać, ja nie mogę latać.